van Troje is. Mooi omschrijven. Het gaat zo ver dat zelfs de Raad van Europa de islamitische kledij van de onderdrukking actief promoot met geld van Europese burgers. Vrijheid zit in de hijab, communiceerde de Raad onlangs. Dit soort propaganda is onverenigbaar met onze Europese waarden. En zij zegt, kijk nou toch wat er gebeurt bij de Taliban. Is dat nou wat we willen? Dat is toch onvrijheid die we daar stimuleren? Wat ik zo mooi ik zag een filmpje van haar op internet. En toen zag ik ook dat het hele Europese parlement keihard voor haar klapte, hè? Ja, nou, Ayaan Hirsi Ali. Nou ja, daar deed ze mij ook heel erg aan denken. Ja, hele knappe, krachtige... Deze mevrouw is echt een tough lady. Tough lady. Ja, en dan staat dat in de Telegraaf. Wat mij betreft keurig gedaan. Heel netjes. En ze schrijft mooi. Dus ik vind dat mooi dat af en toe dit soort vrouwen opstaan. En dan moeten wij eigenlijk... Een hele dappere vrouw. En die moeten we aan... Het woord Taliban viel. En dan ga ik nu een tijdschrift aanhalen wat jij nooit leest. En wat heel veel mensen nooit lezen. Het tijdschrift Runners. Lees ik inderdaad wel eens als matige hardloper. En daar staat een interview in met Gregory Sadok. Wat mij betreft... Die ken ik ook niet, maar ga door. Die moet jij wel kennen. Sorry. Want dat is de man, de atleet, de grote hordenloper die tijdens de Olympische Spelen met zijn jasje gooide toen er weer een gouden plak werd gehaald door de atletes. Dat is... Prachtig filmpje. He, hier in de NPO-studio's, weer bij de NOS, sprong hij op en je zag hem juichen. Deze man is aan de dood ontsnapt, vertelt hij in dat interviewtje, of dat grote interview. En hij zegt dat hij op een plek stond waar een sportwedstrijd werd georganiseerd in Uruzgan. Hij is militair en politieman geweest. Hij ging daarheen. En terwijl hij daar stond, stapte hij opzij bij het startschot. En toen hij op tijd schrapte, begon de Taliban te schieten. En de man die op de plek stond waar hij stond, is omgekomen. Een militair. Dat interview vond dat vertelt hij heel droog. Zoals hij dat is, vrolijke kerel. Ik vond het wel een mooi interview. Want dat soort bladen worden nooit aangehaald. En iedereen denkt, sportbladen, daar gaat nergens over. Maar af en toe, leuk maatschappelijk krantje. Bladhelden is ook leuk. We krijgen even een berichtje binnen. Zijn jullie nou de islam aan het besje? Wat is dat toch, hè? Dat als iemand gewoon oprecht vanuit eigen ervaring kritiek heeft en dit vonden wij een heel goed stuk. Dus misschien kan deze... Even kijken dat diegene even dat filmpje kijkt van die mevrouw die dus door het hele Europese parlement... Verdiepjes in de kwestie, zou ik willen zeggen. Ja, okay. Dan de vraag van het weekend. Die wordt gesteld door Nausicaa Marbe. En dus de vraag lees ik even voor. Ik vind het heel leuk. Ja, maar ze heeft een geweldige vraag. Ja. Waarom lukt het de Duitsers wel om in tijden van crisis razendsnel een degelijk akkoord in elkaar te timmeren, terwijl de Nederlandse formatie inmiddels aan volksverlakkerij grenst? Wel een goede vraag, toch? Duitsland heeft verkiezingen gehad. Nou, de uitslag, ja, de CDU heeft niet gewonnen, verloren. Toch is er daarin heel snel treinvaart een formatie geweest tussen partijen die elkaar normaal gesproken niet helemaal zien zitten. Vindt zij interessant? Het antwoord geeft ze ook, omdat ze gevoel voor urgentie hebben, werkdiscipline, strakke vergaderschema's met deadlines voor resultaten en de ambitie om het land te dienen. Omdat het over de inhoud ging, niet over machtsposities en imago's van de onderhandelaars. Men gunde elkaar wat, er werd gebruik gemaakt van elkaars kracht. Ik weet niet of Mark Rutte luistert, of Wopke Hoekstra luistert, of er nog meer, of mevrouw Kaag luistert. Lees dat stukje, streep altijd het ego weg en ga ze aan de slag. Ik heb toch één groot kritiekpunt op dit stuk, want ik heb dat natuurlijk uitgeplozen. En dat zullen dan Kaag, Rutte en Hoekstra ook zeggen. En Schouten in de ChristenUnie. Er is in Duitsland een kiesdrempel, dus daar heb je iets minder partijen en wordt het wel iets makkelijker. Dat element ontbrak wel in deze column, dus... Ja, Nausicaa heeft een geweldige column geschreven, maar dit had er nog wat mij betreft wel ingemogen. Dan ga ik even mijn collega Angela de Jong. 10 jaar schrijft ze inmiddels columns. over televisie. Ja, ik hou toch een beetje van haar. Ik ook. Het ligt de crush eigenlijk wel op haar. Omdat ik haar echt heel vet vind. En ze beschrijft dus dat het af en toe fijn is om aan de zijlijn te staan in de televisiewereld. En af en toe een stapje eroverheen te zetten. Door bij een programma te zitten. Maar het blijft een wereld die al hangt van schone schijn en van mensen die elkaar eindeloos complimenten geven. Ik kan daar niets mee. Ik word daar ongemakkelijk van. Nou, zijn ze inderdaad zeker iemand die niet te beroerd is om even geen complimenten te geven. Nee, ik vind haar heel leuk. En dat stuk moet je ook lezen. Dat ze dat al 10 jaar vol had. Ik vind het ongelooflijk dat je 10 jaar lang naar die televisie kijkt en er komt dan zoveel bagger voorbij. En dat ze het opbrengt om keer op keer op die bank te zitten daar en dan dat allemaal te beschrijven. Mijn complimenten en Angela de Jong, ga vooral zo door. Nog een berichtje. Volksverlakkerij, dat is een typische vorm voor democratie en PVV-taal, zegt een William Elings. Ik vind William Elings ook goed. William Elings, lees dat stuk even goed voordat je nu op ons reageert. Ik vind het wel leuk dat we live reacties krijgen. Haar column in de Telegraaf. Ja, lees dat. Dan gaan we even naar een heel leuk nieuwe podcast. Die heet Help Louis. Gaan we eens even een fragmentje luisteren. En dat gaat over een man die zit in een café in een vergeten dorp en komt met een quizvraag. En als je die quizvraag goed oplost, krijg je €25.000. En het is in het Belgisch. Dit bestaat echt. Help Louis. Geweldig om naar te luisteren. We gaan even naar een fragmentje luisteren. Dus was hij afgereisd, hè, naar het klooster. En op een dag had Simon daar een lange wandeling gemaakt. Ja, en in deze podcast vertelt deze Louis, je hoort hem hier praten, hoe je met allerlei quizvragen €25.000 kan winnen. Dus zoek dat op. Help Louis. Dankjewel, geweldige Mark podcast. Kosten. Straks Wieger Hemmer met opiniemakers, met Jean Dome, Ajit Bakas en leraar publicist Ton van Haperen. En morgen natuurlijk WNL op zondag met Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid. Met Diederik Gommers ook, zakenvrouw Annemarie van Gaal, ondernemer Miral Halacheli over de coronamaatregelen en de positie van werkende vrouw. En journaliste Lisbeth Staats over haar boek Waarom vrouwen minder werken dan mannen. Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week bij WNL op zaterdag. Fijn weekend verder. Dag. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Hoe zie je nou precies het verschil tussen een matkop en een glanskop? Ze klinken anders, maar deze meeste soorten lijken sprekend op elkaar. We proberen er een vinger achter te krijgen. Jongeren gaan in het bos op zoek naar korstmossen. In de vleugelpennen van vogels leven heel kleine insecten. Het mannetje paart met zijn zussen. Schachtmijten. En gaat dood. En verder geeft een 15.000 jaar oude drol van een uitgestorven Chileense reuze grondluiaard zijn geheime prijs. Morgenochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennismaken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Een luisterboek cadeau doen? Ga naar luisterrijk.nl/cadeau. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. When I find myself in the best bit of us always has been and always will be. It is when we're backed against the wall. Stream nu op Disney Plus. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson